energakamerynicz.pl. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, niedziela 8 listopada, jest 22. Michał Krzewa, zapraszam na serwis Trójki. Za kilka dni będzie wiadomo, czy wprowadzone obostrzenia przyniosły efekt, mówią eksperci. Częstochowscy harcerze pomagają potrzebującym w czasie pandemii. Ruszył program Rowerowa Odnowa dla weterana, a w jego ramach zostanie kupiony sprzęt, który ułatwia rehabilitację poszkodowanych. Odnotowany dziś spadek liczby zakażeń koronawirusem jest naturalnym zjawiskiem w przebiegu epidemii, czyli po wzrostach następuje spadek, mówi wirusolog profesor Włodzimierz Gut. Dziś potwierdzono około 25 tysięcy nowych przypadków. Wczoraj odnotowano prawie 28 tysięcy nowych zakażeń. Najwięcej od początku pandemii. Ekspert dodał, że za kilka dni będzie wiadomo, czy wprowadzone obostrzenia przyniosły efekt. Mamy spadek, który się powtarza, bo te zakażenia są w takich cyklach, gdzie po szczytowych, rekordowych jest dzień spadkowy. Niestety ten dzień spadkowy jest nadal wyższy, i to sporo, od ostatniego dnia spadkowego, co wskazuje, że raczej jeszcze nie zahamowano. Tendencja mogłaby się ustalić, gdyby jutro, pojutrze nie było żadnego wzrostu, tylko spadek. Profesor Gut zaznaczył, że obostrzenia mają sens pod warunkiem, że są przestrzegane. Trzy podstawowe to każdy powinien już znać na pamięć. To się nazywa dystans, higiena, osłona twarzy, czyli usta i nos. Czwarte, które jest, to brzmi bardzo prosto. Jeśli nie musisz, nie idź. To łączy się i ze szkołą zdalną, i z pracą zdalną, i ze wszystkim innym. Ministerstwo Zdrowia podało, że w Polsce do tej pory odnotowano prawie 550 tysięcy przypadków zakażenia koronawirusem. Częstochowscy harcerze pomagają potrzebującym w czasie pandemii, robią zakupy, wspierają rozmową, organizują czas dla najmłodszych. Koordynator akcji harcmistrz Przemysław Kowalski mówi, że harcerze są podzieleni na grupy i realizują działania dwutorowo. Grupa pełnoletnich harcerek, harcerzy, instruktorów bezpiecznie mogą wyjść na ulicę i czy to dostarczać zakupy, czy się zaangażować w pomoc w wydawaniu posiłków. Natomiast mamy też grupę, powiedzmy, stacjonarną, która koordynuje te działania, która zajmuje się przyjmowaniem zgłoszeń, która będzie przygotowywała te działania online, które chcemy zaproponować dzieciom i młodzieży. Każdy, kto chciałby dołączyć do działań harcerzy, może to zrobić, wypełniając formularz umieszczony na stronie internetowej częstochowskiego chówca. Rozpoczyna się program Rowerowa Odnowa dla weterana. To projekt dotacyjny Fundacji Polskiej Grupy Zbrojeniowej, realizowany w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Rannych i Poszkodowanych w misjach poza granicami kraju. W ramach programu zostanie zakupiony sprzęt rowerowy oraz sportowy, który ułatwia rehabilitację poszkodowanych weteranów, mówi Jacek Matuszak z Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Chodzi tak naprawdę o to, abyśmy aktywizowali środowisko weteranów przez rehabilitację, poprzez zdrowy tryb życia i będziemy dofinansowywali sprzęt rowerowy różnego typu. Zakupimy zarówno rowery lekkie wspomagane elektrycznie, jak również rowery rekreacyjne i ergometry wioślarskie. Fundacja Polskiej Grupy Zbrojeniowej współpracuje ze środowiskiem weteranów od kilku lat. Wpływ Polskiego Radia na przemiany komunikacyjne w dwudziestoleciu międzywojennym stał się inspiracją dla Muzeum Historii Polski do stworzenia gry Tak zmienił się świat. Muzeum z okazji Święta Niepodległości przygotowało grę online, która jest elementem organizowanego od 15 lat 11 listopada przystanku Niepodległość. Partnerem projektu w roku swojego jubileuszu 95-lecia jest Polskie Radio. Kierownik działu edukacyjnego Muzeum Historii Polski Gabriela Sierocińska-Detz wyjaśnia, że pojawienie się Polskiego Radia w 1925 roku zupełnie zmieniło funkcjonowanie społeczeństwa, które do tego momentu o tym, co wydarzyło się w Polsce czy na świecie, dowiadywało się jedynie z gazet. W tej grze też pokazujemy, że dotarcie informacji do rodziny na przykład o zabójstwie prezydenta Narutowicza to nie było bezpośrednio, bo to zajmowało jakiś czas, żeby oni mogli o tym przeczytać w gazecie. Natomiast w momencie, kiedy pojawiło się radio, to te informacje były przekazywane bardzo szybko, bo one były przekazywane z godziny na godzinę, a jak już doszły do głosu transmisje, to można było być bezpośrednim świadkiem wydarzeń w innym mieście czy w innym państwie nawet. Rozgrywki będą odbywać się w dniach od 11 do 15 listopada. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, ale gdzieniegdzie pojawią się przejaśnienia, miejscami opady mrzawki. Nad ranem mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Od 6 do stopni na zachodzie do 11 nad morzem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kleo, powiedz, a dlaczego na Black Weeks powinniśmy iść do Media Expert? Tu promocji, teraz więcej. Wiedziałem! Barbara, zbieraj się i chodźmy tam wszyscy razem! Wszyscy razem w Media Expert. Tu promocji, teraz więcej. Tu na stronie albo w sklepie. Media Expert jest najlepiej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór tym wszystkim, którzy włączyli właśnie w tej chwili swoje radio odbiorniki. Proszę mi chwileczkę tylko dać spojrzeć na to, co tutaj się dzieje w komputerze. Dwie rzeczy trzeba przestawić. Zrobimy jednak tak na początek, czyli to przesuniemy jednak tu. Dziękuję bardzo. Zofia Kruszewska zza konsolety mówi Państwu dobry wieczór i chyba za chwilę pogrozi mi palcem, bo namieszałam jej mocno właśnie w systemie komputerowym. Aleksandra Kaczkowska też dobry wieczór zza mikrofonu. 679 wydanie Ciemnej Strony Mocy. Rozpoczynamy 6 minut po 22. When you listen to sounds, use earphones in the dark. You listen to the light, you look around, you see things, you know, but in the dark you can hear it all. Drugą godzinę naszego spotkania wypełnimy muzyką Archive, a to z powodu oczekiwania na ten album z remixami, który ma się ukazać. To będą wersje przeróżne. Państwo już pewnie odsłuchali od początku do końca, od deski do deski i na wyrywki, i w kółko ten album Versions, szczególnie, że te utwory w większości są tam połączone, więc bardzo trudno przełączyć się na przykład na trzeci z pierwszego, bo ten drugi jeszcze też wybrzmieć musi. I zaczniemy od tego ostatniego albumu, tego z tymi przedziwnymi, ale jakże przepięknymi nowymi wersjami dobrze nam znanych utworów Archive Versions. shooters use both hands. I don't see a problem with that. Kids with guns, it's a time. I don't see a problem with that. Let them sleep, better off in their dreams. Living in sanity, land of opportunity. Kick on her, kick on her. Come around, tie them down, hear the sound, let them drown. Oh, they'll find a way to shoot you down. Running fast off the track, hit the grass, heart attack. Gonna find a way to shoot you down. Kick on her, kick on her, kick on her, kick on her, kick on her. God's will, it's a time. You know I like the look and feel. Sophisticated, absolute. You know I like the look and feel. Kick on her, kick on her, kick on her, kick on her, kick on her. Po albumie 25-letnim, ten 25, tam gdzie się znalazły najpiękniejsze utwory, Mark Ives stwierdził, no to zrobimy teraz dla was nowe wersje. I przygotowali właśnie versions. A i to są ich wersje, ich ulubionych utworów. A za moment 20 listopada pojawia się nowy album, ten z remiksami. Czyli jak producenci dookoła świata widzą ich utwory. Do tych remiksów dziś wrócimy. Fill the emptiness. If all day in my lights come strange off filling my eyes. Never mind such light as it gave. And the flesh that only tries to erase. Bright lights are filling me. Bright lights are traveling deep. Bright lights surrounding me. are leaving me. Jak mówiłam, te wersje to następca albumu wydanego w 2019 roku, czyli albumu 25. 10 nowych wersji, które Archive stworzyło sami, stworzyli, nie zmiksowali tej płyty sami, ale sami stworzyli tę wersję i możemy się tym cieszyć i trudno mi było bardzo rozłączyć te trzy utwory. One zaczynają album Versions, Light, Kid Corner i Bright Light w zupełnie nowych, absolutnie nowych, pięknych, lirycznych wręcz odsłonach, można by powiedzieć. To co, sięgniemy do najważniejszego albumu Archive, You All Look The Same To Me z 2011 roku. Państwo już się domyślają, jaki utwór będzie nam towarzyszył teraz przez 16 minut i 19 sekund. Ciepło zapraszam na grupę audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce na znanym portalu społecznościowym i na stronę fanpage przyczajona w Eterze. Te zapowiedziane remiksy, które zapowiadają ten kolejny album rodzinowy, album Archive, dziś jeszcze nam się zdarzą. Przed godziną 23. 20 listopada będzie premiera. You're tearing me apart. Crushing me inside. Years to lift me up. Now you get me down. If I was to walk away, from you, my love, could I'll laugh again. If I walk away from you, could I laugh again? Again, am I still in your head? You used to light me up. Now you shut me down. If I was to walk around from you, I'll laugh again. If I walk away from you, and leave my love, could I laugh? album z 2011 roku i Again z albumu You All Look The Same To Me. Czy to najważniejszy album w historii Archive? I chyba do tej pory jak na razie tak, sami siebie chyba jeszcze nie przebili, ale zdecydowanie wszystko przed nimi. Remains of Nothing w wersji Booka i remiksie Booka. I Again, specjalnie dziś w pełnej wersji zagrane, bo za momencik w remiksie Band of Skulls. Prawda, że pięknie, ależ ten album będzie brzmieć. To Booka remix Remains of Nothing. Świetnie znamy już ten, który stworzył Band of Skulls. No ale teraz mamy kolejną nowość. Do 20 listopada naprawdę mało czasu nam zostało, biorąc pod uwagę, że dzisiaj 8 listopada, więc myślę, że te 12 dni jeszcze wytrzymamy. To ja trochę przebierając nogami, ale no coś, co tylko będę mogła, jeżeli tylko coś mi w rączki wpadnie, co będę mogła Państwu przedprezentować. zamiarowo zagrać. Oczywiście postaram się to zrobić tutaj w Trójce. Może niekoniecznie po ciemnej stronie mocy, może spotkamy się w poniedziałek i będę mieć dla Państwa jakieś nowości. Poza tym Pussyfarem, którego odsłuchiwać będziemy i przytulać się też będziemy. Again w wersji Band of Scouts przed nami. To tak naprawdę dla porównania, jak brzmiał ten piękny 16-minutowy oryginał, a jak brzmi ten remix. Thank you. Band of Skulls i nowa wersja Again. Band of Skulls, którzy na samym początku nosili zupełnie inną nazwę, Fleeing New York. I w 2008 roku postanowili, że jednak będą nazywać się Band of Skulls. I chyba dobrze. Again i Band of Skulls. Chciałabym jeszcze jeden utwór dla Państwa zagrać, ale to nie dziś. Najpierw musi przejść pewne przeróbki. To FU. Można się już domyśleć, o którym mi chodziło. A ten Again w wykonaniu Band of Skulls troszkę esencja utworu Again, ale mięso zabrane. Tak delikatnie, pięknie zagrało. 8 listopada 71 roku światło dzienne ujrzał czwarty studyjny album Led Zeppelin. Wyobrazić sobie tylko mogę ekscytację fanów grupy i słuchaczy. Wtedy w 71 roku Stairway to Heaven, Black Dog i When the Levee Breaks. To te najważniejsze, przynajmniej dla mnie. I chociaż When the Levee Breaks to jedyny cover na tym czwartym albumie Led Zeppelin, to zawsze zastanawiam się, czy ktoś jeszcze pamięta tę wersję oryginalną Memphis Minnie. Led Zeppelin zdecydowanie urodzinowo 8 minut do 23 w Trójce.